Anana Chadurvana. Gdje žubori voda živa šetala se svakog dana, sultanova čerka mala šetala se svakog dana, sultanova čerka mlada. Kazuj momče, odakle si, iz plemena kojega si? Kazuj momče, odakle si, iz plemena kojega si? Ja se zovem El Muhamed, iz plemena stari Hazra. Što za ljubav život gube, kada ljube, što za ljubav život gube, i u miru kada ljube. Gracias, muchísimas gracias.